फ्रंटियर मेल। जब मुझे पता चला कि हम फ्रंटियर मेल से दिल्ली जा रहे हैं तो मैं इस कदर मुश्तइल हुआ कि मुझे पसीना आ गया। अरे, तो हम फ्रंटियर मेल से सफर कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में फ्रंटियर मेल की हैसियत हमेशा ऐसे रही जैसे देहाती के लिए मेला हो, बिल्कुल ऐसे जैसे गुजरांवाला के इर्द गिर्द के दूर दराज गांव वालों के लिए बैसाखी के मेले की होती है। मुझे याद है 1932 में ट्रेनिंग करने के बाद मेरी पहली तायुनाती खानेवाल में हुई थी। वो खानेवाल ये खानेवाल न था जो आज दिखाई देता है। उन दिनों अभी नहर नहीं चली थी, सब्जे का नामो निशान न था, रेत ही रेत, रेत ही रेत। जमीन की जगह रेत के टीले थे जो रोज शक्ल बदलते रहते थे। कस्बा खुद रेत का टीला था जहां हर जगह रेत ही रेत थी। हवा में रेत, सड़कों पर रेत, घरों में रेत, अलमारियों में रेत, खाने में रेत, मुंह में रेत, आंखों में रेत। तूफान रंगोबू। वो मदरसा जहां मैं पढ़ा था रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब था। रेलवे टाइम टेबल बनाने वालों ने हम पर यह एहसान कर रखा था कि फ्रंटियर मेल की आमद का वक्त तफरी में पड़ता था। जूं ही रिसेस की घंटी बजती, दो एक टीचर तफरी के लिए स्टेशन की तरफ उठ भागते। प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की जरूरत ना थी, चूंकि रेलवे के बाबुओं के बच्चे खानीवाल के इकलौते मदरसे गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते थे। स्टेशन पर पहुंचकर हम इत्मीनान का सांस लेते कि अभी फ्रंटियर मेल नहीं आई। साथ ही फिक्र दामनगीर हो जाता कि कहीं ज्यादा लेट ना हो, ऐसा ना हो कि तफरी तफरी के बगैर ही गुजर जाए। उन दिनों खानीवाल का स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन था, जितना बड़ा था उतना ही वीरान। खानीवाल खाली स्टेशन ही स्टेशन था, पीछे कस्बा बराए नाम था, लेकिन स्टेशन जितना बड़ा था उतना ही वीरान था। उड़ती रेत में बाबू भूत बने फिरते, कुली मुंह पर साफा बांधे फिरते, मुसाफिर तो कभी कभार नजर आते थे, प्लेटफॉर्म आहें भरता रहता था, हवा सीटियां मारती, माहौल धुंध आलूद। जब दूर से फ्रंटियर मेल की कूक सुनाई देती तो हम यूं उठकर बैठ जाते जैसे आजकल के नौजवान को कोक की बोतल मिल गई हो। फिर एक चिट्टी सफेद ट्रेन जू जू से स्टेशन में दाखिल हो जाती, जैसे मटियाले अंधेरे में से रोशनी की किरण निकल आए। इस पर हमारे दिल धक धक करने लगते और हम दीवानावार उठकर ट्रेन पैमाई करने लगते। चेहरे ही चेहरे, गोरे चेहरे, तीखे चेहरे, किताबी चेहरे, गोल चेहरे, गमगीन चेहरे, मुतबस्सुम चेहरे, आंखें ही आंखें, शर्माती आंखें, डोलती आंखें, झुकी झुकी आंखें, चार आंखें, मिर्चीली मुतकल्लम देखती छेड़ती आंखें। दफतन उस रेतीले सहरा में एक तूफान रंगोबू अंगड़ाइयां लेने लगता। हम उन नजारों को भूखी नजरों से यूं समेटते थे जैसे बकरी दरख्तों के पत्तों को निगल कर समेटती है ताकि फुर्सत में जुगाली कर सके। खानीवाल में हमारे दो ही मशागिल थे, फ्रंटियर मेल की फूल पत्तियां, फिर जुगाली ही जुगाली। जब हम अमृतसर स्टेशन में दाखिल हुए तो प्लेटफॉर्म पर सवारियां बैठी थीं। मैंने गौर से उनका जायजा लिया। ये फ्रंटियर मेल की सवारियां नहीं हो सकती, ये तो किसी लोकल की सवारियां नजर आ रही हैं, किसी ब्रांच लाइन की। फिर जब गाड़ी प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई तो उसकी चाल देखकर ही मुझ पर ओस पड़ गई। ये फ्रंटियर मेल नहीं है, वो तो मोरनी की तरह चला करती थी, और ये तो यूं छुक छुक चली आ रही है जैसे मालगाड़ी हो। फिर इसका रंग भी तो सफेद नहीं, अरे ये तो बिल्कुल ही डब खड़बी है। और फिर सवारियां, इतनी सेहतमंद सवारियां, ना धान पान, ना नखराना नजाकत। सेहत तो बड़ी अनअट्रैक्टिव चीज है। बोगियां। इतने में हमारे लीडर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से कहा। सब लोग आ गए हैं क्या? अभी आप सवार ना हो, हमने दो बोगियां रिजर्व कराई हैं। वो आम बोगियां नहीं हैं, बल्कि स्लीपर हैं ताकि आप आराम से सो सकें। जरा ठहरिए, अभी बोगियां लगेंगी। पहली बोगी लगी तो तमाम जायर उसकी तरफ लपके। अशफाक हुसैन ने मेरी आस्तीन पकड़ ली और बोला, इसमें बेसब्रों को जाने दो, हम दूसरी बोगी में बैठेंगे। मैं रुक गया और बोगी को देखने लगा। बोगी का रंग ना क्रीम था ना ब्राउन, पता नहीं क्या रंग था। यूं लगता था जैसे पेंट की जगह जंगार लगाया हुआ हो। ये बोगी फ्रंटियर मेल को लगा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इसमें फ्रंटियर मेल का अपमान है। फ्रंटियर मेल तो रंग रूप की गाड़ी है, उसमें जंगार कैसे लग सकता है? जायरीन सामान उठाए बोगी पर हमलावर हो रहे थे। लीडर अपनी शीरी आवाज में हिदायत जारी कर रहे थे। हजरात बेहतर होगा कि आप अपने अपने ग्रुप बना लें ताकि सफर में आसानी हो। हमने आपके आराम के लिए आम बोगियां रिजर्व नहीं करवाई बल्कि स्लीपर्स रिजर्व करवाए हैं ताकि आप सफर में आराम से सो सकें। शाबाश, आराम से इत्मीनान से सवार हों, बहुत जगह है, वक्त भी काफी है, शाबाश। लीडर के करीब ही इंडियन सिक्योरिटी का एक ग्रुप खड़ा हुआ गौर से जायरीन की हरकत और सकनात का जायजा ले रहा था। उस ग्रुप में चंद एक आदमी वर्दी में मलबूस थे। उनके चेहरों पर संजीदगी और उकताहट की सिलवटें पड़ी हुई थीं। दूसरी बोगी लगी तो हम उसमें दाखिल हो गए। हमें खिड़की के नीचे की दो सीटें मिल गईं। हमने उन पर अपना सामान रख दिया। बोगी की लकड़ी पता नहीं किस नौयत की थी, बेहद मैली और डग। नफासत नाम को न थी, बदरंग भद्दे तख्ते, बिल्कुल ही नंगे, ऊपर कोई गद्दी न थी। बोगी की एक समत लंबी गुलाम गर्दिश थी, यूं समझ लीजिए कि चलने फिरने के लिए कॉरिडोर था, बरामदा किस्म का कॉरिडोर। दूसरी तरफ कूपे किस्म के कमरे थे, छोटे छोटे कमरे। कमरे और बरामदे के दरमियान दीवार न थी। कूपे में आमने सामने दो लंबी सीटें बनी हुई थीं। हर सीट गालिबन तीन आदमियों के लिए थी। सीटों के ऊपर एक नहीं दो दो तख्ते फोल्ड किए हुए थे जिन्हें खोलने पर कुल छह मुसाफिर आराम से सो सकते थे। अशफाक हुसैन ने मुझसे कहा, वाह ये देखो यार, हिंद ने कूपे के अतराफ में दो दो तख्ते लगाकर सोने की जगहों को डेवड़ा कर दिया है। मैंने अपनी सीट की तरफ इशारा करके कहा, डेवड़ा नहीं दुगना। हमारी सीट कूपे के अंदर नहीं थी बल्कि बाहर कॉरिडोर में खिड़की के नीचे थी। खिड़की के नीचे बैठने की दो सीटें थीं, लेकिन दोनों तरफ से तख्ते गिरा दो तो वो सोने की लंबी सीट बन जाती थी। फिर उस सीट के ऊपर एक तख्ता भी था। सोने की छह जगहें कूपे के अंदर और दो जगहें कॉरिडोर में, यानी एक डब्बे में आठ स्लीपर। जेल गाड़ी। अशफाक हुसैन ने कहा, वाह यार क्या दिमाग लड़ाया है, हमारे कूपे में सोने की सिर्फ चार जगहें होती हैं। लेकिन यार ये कूपे इतने भद्दे और उदास क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे ये जेल गाड़ी हो। कूपे के अंदर बैठे हुए जायर कहकहा मारकर हंसे और बोले, ये जो खिड़कियों पर लोहे की सीखें लगी हुई हैं, जरा इन्हें भी तो देखो। अरे मैंने हैरत से अपनी खिड़की की तरफ देखा, वाकई खिड़की पर लोहे की सीखें लगी हुई थी, फ्रेम पर नहीं खिड़की पर। खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होना मुमकिन न था, ना ही सामान अंदर आ सकता था। अजीब बात है, अशफाक हुसैन बोला, आखिर सीखें लगाने की क्या जरूरत थी? किसी ने कहा खिड़की से चाय का प्याला पकड़ना भी मुमकिन नहीं। शायद ये वाकई जेल गाड़ी हो, एक ने कहकह लगाया और बोला, फिलहाल तो जायरीन की है। दूसरे जायर ने कहा, जायरीन पर तो अच्छा इंप्रेशन डालना चाहिए था। तीसरे ने कहा, शायद ये सीखें सिक्योरिटी के लिए हों, बंदूक की गोली तो बहरहाल अंदर आ सकती है। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था। कुछ देर के बाद अशफाक हुसैन चिल्लाया, अरे सारे कूपे में सिर्फ एक पंखा है। वाकई सिर्फ एक है, कम अज कम दो तो होते, एक का रुख इधर कर लेते, एक का रुख उधर। एक जायर ने कहा, अगर आपको गर्मी लगती है तो पंखे का रुख अपनी तरफ कर लीजिए। इस पर छोटी दाढ़ी वाला नौजवान न जाने किधर से निकल आया। वो बोला, ये पंखे घूमते नहीं है, मेरा मतलब है रिवॉल्विंग नहीं। एक जायर ने कहा, ना घूमे मगर मोड़े तो जा सकते होंगे, बस मुंह मोड़ लो। छोटी दाढ़ी वाला फिर बोला, मुड़ते भी नहीं, फिक्स्ड हैं। हिंद में पेडिस्टल्स भी रिवॉल्विंग नहीं होते, बस खड़े खड़े चलते रहते हैं। एक मोतबर जायर ने छोटी दाढ़ी वाले से पूछा, आप कहां के हैं, हमारे साथ तो नहीं आए? छोटी दाढ़ी वाले ने कहा, साथ नहीं आया लेकिन साथ जा रहा हूं। जायर बोला, यानी हम में से नहीं है और हम में से हैं, यही ना? छोटी दाढ़ी वाला हंसा और बोला, बिल्कुल बिल्कुल, और फुर्ती से आगे निकल गया। गिनती। छोटी दाढ़ी वाले के जाने के बाद उसकी बात चल निकली, हर कोई अपनी राय देने लगा। ये कमाल का आदमी है, हमारे साथ नहीं आया लेकिन हमारे साथ जा रहा है। ऐसे तो बहुत से हैं जो हमारे साथ नहीं आए लेकिन हमारे साथ जा रहे हैं, मसलन पुलिस के हैं, सिक्योरिटी के हैं। क्या ये भी कोई सिक्योरिटी का है? क्या पता, यहां सिक्योरिटियां भी तो कई हैं, मुमकिन है पाकिस्तानी सिक्योरिटी भी हो। अशफाक हुसैन हंसा, फिर तो हम बड़े लोग हैं जिनकी खबर रखने के लिए इतने सारे लोग मुतय्यन हैं। एक जायर बोला, खामोश, गिनती हो रही है। गिनती? कैसी गिनती? हमारी गिनती? जब से हम लाहौर से चले थे कई बार हमारी गिनती हो चुकी थी, दाता के दरबार पर बसें चलने से पहले डिप्टी लीडरान गिनती फरमा रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89। ठीक है चलो भाई। फिर जब हम हिंद के बॉर्डर में दाखिल हो रहे थे तो सफेद कपड़ों में मलबूस दो आदमी हमें गिन रहे थे। हिंद की बस में सवार हुए तो 3-4 हिंदी हमें गिनने में मसरूफ थे। अब फ्रंटियर मेल में गिनती हो रही थी। गिनती खत्म हुई तो किसी जायर की आवाज आई, अब गालिबन दिल्ली के स्टेशन पर गिनती होगी। भाई वहां तो सुबह शाम गिनती होगी। इतनी अहमियत जिंदगी भर मुझे कभी ना मिली थी। खिड़कियों पर सीखें, बार बार गिनती, 7 पुलिस वाले जिनके हाथों में बंदूकें थीं। दफतन सीटी बजी और गाड़ी रवाना हो गई। नंगा कुल्हाड़ा। अशफाक हुसैन को चुपचाप बैठे देखकर मैं घबरा गया, कहीं सफर की कोफ्त की वजह से तबीयत खराब तो नहीं हो गई। मैं अपनी सीट से उठकर उसके पास जा बैठा और उसे पूछा, क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं। कुछ तो है। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तूने वो कदे आदम तस्वीर नहीं देखी? कौन सी? वही जो यहां अमृतसर के स्टेशन पर बाहर पोर्टिको में बड़े एहतमाम से लगी हुई थी। नहीं, मैंने तवज्जो नहीं की। वो ऐसी तस्वीर नहीं जो तवज्जो दो तो नजर आए। वो तो आते जाते के मुंह पर थप्पड़ मारती है। कहां लगी हुई है वो? बुकिंग दफ्तर के मुकाबिल। कैसी तस्वीर है? एक आदमी की तस्वीर है, टांगे भी नंगी, धड़ भी नंगा, सिर्फ एक लंगोटी पहन रखी है। महात्मा गांधी की होगी यार। यही तो मैं सोच रहा हूं कि अगर तस्वीर लगानी ही थी तो महात्मा गांधी की लगाते। मैंने पूछा, तस्वीर है किसकी? वो बोला, जिसका मसलक महात्मा गांधी से बिल्कुल मुतजाद था। तस्वीर से तशद्दुद की भड़ास निकल रही थी। मैंने कहा, अच्छा। वो बोला, हां, नंग धड़ंग शख्स, हाथ में कुल्हाड़ा, वो तस्वीर बंदा बैरागी की तस्वीर है। बंदा को जानते हो? दफतन मुझे याद आया, हां बंदा। मेरे रूबरू बटाले का मुफ्तियां मोहल्ला असर नौ खड़ा हुआ। हमारे मोहल्ले में दो इमारतें बहुत पुरानी थीं, जो मुफ्तियों के जद्दे अमजद ने बनाई थीं। एक को रंग महल कहते थे, दूसरी को शीश महल। रंग महल में फिर भी कुछ कुछ रंग बाकी था, शीश महल में कोई शीशा ना था। शीश महल के नीचे बहुत बड़ा तहखाना बना हुआ था, इतना बड़ा जिसमें 50-60 आदमी आसानी से रिहाइश कर सकते थे। एक दरवाजा मोहल्ले में खुलता था, जो चोर दरवाजा था। बाहर से पता नहीं चलता था कि दरवाजा है। दूसरा दरवाजा बाजार में खुलता था, वो कुआं दरवाजा था। यानी दरवाजे के ऐन बीच में कुआं बना हुआ था, जो आधा बाहर खुलता था और आधा अंदर तहखाने में। बाहर से यूं मालूम होता था जैसे कुएं के पीछे दीवार हो। उस वसी व अरीज तहखाने में एक मस्जिद बनी हुई थी। पानी का जखीरा करने के लिए एक तालाब था। जब हम बच्चे थे तो अक्सर तहखाने में जाकर उसे गौर से देखते थे। समझ में नहीं आता था कि शीश महल के नीचे इतना बड़ा तहखाना बनाने की क्या जरूरत थी। इस पर हमें मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियां बताया करतीं कि जब बंदा बैरागी शहर पर हमला किया करता था तो सारे मुफ्ती मोहल्ले के बड़े बच्चे जवान औरतें इस तहखाने में छुप जाया करते थे। हम पूछते, बंदा कौन था? था तो डाकू, पर मुसलमानों का बहुत बैरी था। उसे सरकार कुछ नहीं कहती थी, सरकार तो खुद उससे डरती थी। सिपाही भाग जाते और वो कई कई दिन शहर पर बिराजमान रहता, और हम 10-10, 15-15 दिन तहखाने में छुपे रहते। इतनी वहशत थी बंदे की। मैंने अशफाक से कहा, वो तो मुसलमानों का बैरी था। वो बोला, हां डाकू था और मुसलमानों का बैरी था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो तस्वीर बंदे की थी? वो बोला, हां वो तो यूं स्टेशन पर टंगी हुई है जैसे किसी नेशनल हीरो की हो। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अशफाक हुसैन ने कहा, हिंद तो खुद को सेक्यूलर कहता है। हां कहता तो है, फिर ये तस्वीर? पता नहीं, यहां इतने सारे फॉरनर्स आकर देखते होंगे, वो क्या कहते होंगे। मैंने कहा, हटाओ यार, जो मर्जी है कहे, जो मर्जी है करे। हिंद बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कौम है, दुनिया की तीसरी ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। जो ताकतवर होते हैं उन पर अखलाक आयद नहीं होता। ये नेकी, शराफत, अखलाक, जमीर गरीब मुल्कों के जेवर हैं। गाड़ी छुकाछुक चली जा रही थी। बाहर घटा टोप अंधेरा था, हवा चल रही थी। मैंने अपने पांव लोहे की सीखों के साथ लगा रखे थे। पांव को ठंडी हवा लग रही थी, जिसकी वजह से मैं कूपे के पंखे से बेनियाज था। सेवाकार लाला जी। उस वक्त मुझे सिर्फ एक दुख लगा हुआ था, काश कि यह गाड़ी सुबह के वक्त अमृतसर से रवाना होती। अमृतसर से अंबाले तक तमाम इलाकों और शहरों की यादें मेरे दिल में चुटकियां भर रही थीं। हर इलाके का रंग और खुशबू मेरे जहन में महफूज थे। हर छोटे से छोटा स्टेशन मेरी यादों के आसमान पर तारे की तरह टिमटिमा रहा था। जालिमों, ये क्या किया कि मुझे रात की गाड़ी में सवार कर दिया। अगर 32 साल बाद मैं अनजाने पहचाने इलाकों को एक नजर देख लेता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। यहां माझे का इलाका था, दुआबे का इलाका था, परे मालवा था, माझा पंजाब का दिल था। पंजाब के जाने पहचाने लोकगीत बलिए का वो बोल मेरे कानों में गूंजने लगा। बलिए, नी माझे दी बंद बोतले, क्या खूबसूरत तशबीह थी। ये वो इलाका था जहां शुजात, दलेरी और बहादुरी सबसे अजीम वस्फ थे, जहां सेहतमंदी हुस्न समझी जाती थी, जहां हसीन औरत वो थी जिसके गाल में खून की सुर्खी झलकती थी, जो बांह पकड़ लेती तो छुड़ानी मुश्किल हो जाती, जो शर्माती थी, लुभाती थी, आंखें झुका लेती थी, लेकिन हर बात पर नहीं, हर किसी के सामने नहीं, सिर्फ वहां जहां रजामंदी उसे मजबूर कर देती। मुझे मोगा का अस्पताल याद आ गया, लाटा याद आ गई। मोगा का अस्पताल आंखों के इलाज के लिए सारे पंजाब में मशहूर था। वहां के डॉक्टर लाला हरचरण दास बहुत बड़े सेवक थे। उनकी जिंदगी का मकसद अवाम की खिदमत करना था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर रखी थी। इत्तेफाक से मेरा मामूजाद भाई डॉक्टर अमानत अली मोगा में तैनात हो गया। उन दिनों मैं अमानत से मिलने मोगा गया हुआ था। अमानत का क्वार्टर अस्पताल के अहाते में ही था। वो सुबह ड्यूटी पर गया तो मेरा ख्याल था कि जल्द फारिग होकर घर आ जाएगा। दोपहर को उसने कंपाउंडर के हाथ कहलवा भेजा कि मैं खाने पर ना आ सकूंगा। शाम को वो 5 बजे के करीब घर आया तो मैं पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा, वाह यार, ये अजीब नौकरी है कि सुबह के गए अब आए हो। वो हंसने लगा और बोला, डॉक्टर हरचरण दास न खुद आराम करता है न मुझे आराम करने देता है। वो नौकरी नहीं कर रहा, खिदमत खल्क कर रहा है। कोई भी केस आए, किसी भी वक्त आए, दिन हो या रात, शर्त यह है कि फौरी नौयत का हो, लाला जी अस्पताल में हाजिर हो जाते हैं। अभी हम आधा घंटा ही इकट्ठे बैठे होंगे कि बाहर शोर मच गया, वो बाजार में बेहोश पड़ी है, उसकी हालत अच्छी नहीं, गाड़ी भेजो, गाड़ी भेजो। लाटा माझे की एक नौजवान बेटी थी जो मोगा से 50-60 मील दूर खिपरा गांव में रहती थी, जहां ना सड़क थी ना पगडंडी, सिर्फ झाड़ियां और रेत। जवानी टूट कर आई थी, ऐसी जवानी जो सिर्फ गरीबों, मेहनत कशों और आराम व आसाइश से महरूम कठिन जिंदगी गुजारने वाले लोगों पर आती है। वो हसीन थी लेकिन उसका हुस्न महज़ब इलाकों जैसा हुस्न न था। वो सेहत का हुस्न था, जवानी का हुस्न था, वो इसमें बामुसम्मा थी, जीती जागती लाट थी। शायद इसीलिए उसका नाम लाटा था। उसे देखकर मुझे पंजाब के उस लोकगीत के बोल का मफहूम समझ में आया था, सुल्फे दी लाट वर्गी। जब वो जवान हुई तो माझे के कई मर्दों ने पैगाम भेजे, यहां तक कि मां बाप जिच होकर रह गए। लाटा ने सब रद्द कर दिए, इलाके के जवान खार खाकर बैठे रहे। फिर जब लाटा ने दूर के इलाके के हीरा को पसंद कर लिया तो गांव वाले गुस्से से भूत बन गए। और एक दिन सुबह 9 बजे के करीब जब वो पानी भरने जा रही थी तो एक चाहने वाले ने यह कहकर कि लाटा तू मेरी नहीं होगी तो हीरा की भी नहीं होगी, उसके पेट में छुरा भोंक दिया। लाटा ने अपने कटे हुए पेट को हाथ में पकड़ा और मोगा की तरफ उठ भागी। अगर मोगे पहुंच गई तो हीरा को देख लूंगी, नहीं तो। सुबह 9 बजे से भागती रही भागती रही। शाम के 5 बजे वो मोगा के कस्बे में दाखिल हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा होता है कि मंजिल पर पहुंचकर हिम्मत जवाब दे जाती है। मोगा के बाजार की पहली दुकान के सामने पहुंचकर उसने हीरा का नारा लगाया और फिर बाजार के दरमियान में ढेर हो गई। जब लाटा को अस्पताल में लाए तो वो फिर होश में आ चुकी थी। मैंने उसे देखा और हैरान रह गया। अगरचे उसके जिस्म से सारा खून निकल चुका था, चेहरा हल्दी की तरह था, फिर भी उसकी आंखें लाटा मार रही थीं। चेहरा यूं वकार से भरा हुआ था जैसे किसी शहजादी का हो। हीरा मेज पर पड़े हुए वो डॉक्टर लाला हरचरण दास से कह रही थी, वेख डागदारा, मुझे शीशी ना सुंघाना, बेहोश ना करना, जो मैं बेहोश हो गई तो फिर हीरे को कैसे देख सकूंगी, तू इसी तरह तुरुपे लगा दे। डर ना डागदारा, हौसला कर, जल्दी तुरुपे लगा दे, जल्दी। मेरे पास मोहलत नहीं, पर मैंने हीरे से मिलना है। वो आएगा, जरूर आएगा। एक बार मैं उसके मुंडे पर सर रख दूं, फिर जो होना है हो जाए। लगात रूपे जल्दी कर। और लाला जी उसके रूबरू यूं सर झुकाए खड़े थे जैसे बच्चा सर झुकाए खड़ा होता है। फिर ऑपरेशन रूम में दोनों डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स और मैं खड़े थे। लाला जी ने मुझे वहां रुकने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने लाटा की अतड़ियां सब बाहर निकाली हुई थी और वो अद्वियात से उन्हें धो रहे थे और लाटा खुली आंखों से बटर बटर देख रही थी। खून और जिस्म के आजा देखकर मेरा सर चकराने लगा। तबीयत मालिश करने लगी और मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल आया। जब डॉक्टर अमानत घर आया तो मैंने पूछा, बोलो लाटा कैसी है? अमानत बोला, ऑपरेशन हो गया। मैंने पूछा, ठीक ठाक? वो बोला, हां लेकिन। मैंने पूछा, लेकिन क्या? वो बोला, मुश्किल है कि वो बचे। मैं गुस्से में गुर्राया, क्यों? वो बोला, खून बहुत निकल चुका है, सुबह 9 बजे से शाम तक। मुश्किल है। उस रात सोना मुमकिन न था। मेरे लिए तो लेटना भी मुश्किल था। एक इस्तराब था, एक बेचैनी थी, यूं जैसे लाटा मेरी हो। फिर सुबह सवेरे एक चिंघाड़ गूंजी जैसे जख्मी शेर धाड़ता है, लाटा। ये चिंघाड़ सिर्फ अस्पताल ही में नहीं, सारे मोगा में सुनाई दी। मेजों पर पड़े हुए ग्लास जल तरंग की तरह बजे। सब लोग जाग उठे। लाटा जा चुकी थी और हीरा जख्मी शेर की तरह उसके सिरहाने धाड़ रहा था। जुगनू। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं चौंका, हैं? ये क्या? बाहर घुप अंधेरे में लाटा रोशन थी। मैं उठकर बैठ गया। रोशन लाटा जिस तेजी से सामने आई थी उसी तेजी से गायब हो गई। ये क्या शय थी जो घोर अंधेरे में लाटा की तरह रोशन थी? क्या ये स्टेशन की रोशनी थी? छोटे स्टेशन तो तमाम गुल पड़े थे। क्या ये जुगनू थे? फिर दफतन लाटा चमकी। मैं उठकर बैठ गया। ये लाटा बहुत तेज थी और सामने दूर स्टेशन के मकाम से हटकर थी। तीसरी बार जब वो सामने आई तो गिर्दोपेश कुछ कुछ नजर आए। वो गांव या डेरों के कुछ घरौंदे थे जिनकी छतों पर बिजली की ट्यूबें लगी हुई थी। खूब, बहुत खूब। मैंने सोचा, हिंद ने गांव गांव बिजली पहुंचा रखी है और सिखों ने सिक्योरिटी के लिए छतों पर बड़ी बड़ी ट्यूबें लगा रखी हैं। अब हम दुआबे के इलाके से गुजर रहे थे। जब मैं मदरसे में पढ़ा करता था तो जोग्राफिया की किताब में दुआबों का जिक्र आता था। दुआबा वो इलाका होता है जो दो दरियाओं से घिरा हुआ हो। ये दुआबा दुआबा बस्त जालंधर के नाम से मशहूर था, जो ब्यास और सतलज के दरमियान के इलाके में वाके था। दुआबा। मुझे दुआबे वालों से बड़ा लगाव था। इनमें एक मिठास थी, एक रवादारी थी। इनके लिबास बड़े सादा होते, अंदाज में तफाखुर ना होता। इनकी मैं अखरोट के छिलके की तरह सख्त न थी, बल्कि आलू के छिलके जैसी नरम नरम थी। इनमें टै न थी, नुमाइश न थी, दिखावा न था। मेरा जी चाहता था कि मैं जालंधर देखूं, और कुछ नहीं तो रेलवे स्टेशन ही सही। मुझे जालंधर का गुड़ बहुत पसंद था और फिर वहां के लोग, उनकी बोली में, रवैये में उसी गुड़ की चाशनी थी। जालंधर दुआबे का दिल था। वही सादगी, वही बेतकल्लुफी, वही खुलूस, वही कुर्बत। पता नहीं ये इलाके के पानी का असर था या हवा का। फिर फलवर था। फलवर के स्टेशन को मैं बड़े एहतमाम से देखा करता था, सिर्फ इसलिए कि उस पर छत पड़ी हुई थी। जब गाड़ी स्टेशन में दाखिल होती तो यूं लगता जैसे किसी लंबे चौड़े बंद हॉल में दाखिल हो गए हूं। जब गाड़ी फलवर से चलती तो मैं खिड़की से लटक लटक कर देखा करता कि कब फलवर का किला आए। किले में उन दिनों थानेदारों की तरबियत हुआ करती थी। थानेदार मेरे लिए उन दिनों बहुत ही बड़ा ओहदा होता था, डिप्टी कमिश्नर से भी बड़ा। एक ऊंचा लंबा मर्द, बारोब चेहरा, घूरती पेशानी, शक से भरी हुई आंखें और मरोड़ी हुई मूछें। मुझे थानेदार से डर आता था। साथ ही वो मेरे लिए बड़ा जाज़िबे तवज्जो ओहदेदार था। थानेदार से डर तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब वो जाज़िबे तवज्जो नहीं रहा। अब मुझे उस पर तरस आता है, डर और तरस। मेरा जी चाहता था कि मैं जालंधर देखूं, वहां का गुड़ खाऊं, वहां की शुद्ध बोली सुनूं, जालंधरियों से बात करूं, उनके पास बैठूं। लाहौर के नूर बाबा कहा करते थे, पुत्र मट्टी तो एक ही होती है, फिर भी मट्टी मट्टी में बड़ा फर्क होता है। जालंधर की मट्टी में इतनी मिठास थी जैसे शक्कर में होती है। वहां के लोग मिठास से चपचप करते थे। वहां की सब्जियों में तलखी नहीं होती थी। शलजम इतने मीठे थे कि गोरा फौज उन्हें देसी सेब समझकर खाया करते थे। लाहौर में हंडिया में चुटकी भर मिर्च डालो तो खाते हुए सीसी करो, जालंधर में हंडिया में दो चुटकी मिर्च डालो तो भी सालन मीठा ही रहता था। मेरा जी चाहता था कि मैं फलवर का स्टेशन देखूं। क्या अब भी उस पर वही छत कायम है? क्या अब भी ऐसे लगता है जैसे गाड़ी स्टेशन की जगह हॉल कमरे में दाखिल हो गई हो? क्या फलवर का किला अब भी मौजूद है? क्या उसमें अब भी थानेदार रहते हैं जिनकी मूछें उसी तरह मरोड़ी हुई हैं? एक दिन मैंने नूर बाबा से पूछा, बाबा जी तकसीम से पहले आप दुआबे में रहते थे क्या? वो बोले हां पुत्र। मैंने पूछा, तकसीम के बाद लाहौर आए थे क्या? वो बोले हां पुत्र। मैंने पूछा, क्या गाड़ी में आए थे? वो बोले नहीं पुत्र, पैदल आए थे। मैंने पूछा, अकेले पैदल? नहीं पुत्र, बहुत बड़ा जत्था था, साथ हमारे मुरीद थे। मैंने पूछा, कितनी देर में पहुंचे थे? कहने लगे, महीने से ज्यादा ही लग गया था। मैंने कहा, सड़कों पर रुकावटें होंगी ना? कहने लगे, नहीं पुत्र, खेतों झाड़ियों और रखों से आए थे। मैंने कहा, वो कैसे बाबा जी? कहने लगे, पुत्र सारी रात चलते थे, सारा दिन छुपे रहते थे, रोज हम पर हमले होते थे, रात के अंधेरे में हम शहीदों को दफनाते, नमाज़े शोहदा अदा करते, फिर चल पड़ते। मैंने पूछा, एक महीना हमले होते रहे बाबा जी? वो बोले हां पुत्र। मैंने पूछा, कितने शहीद हुए बाबा जी? वो बोले, जब चले तो 1000 के करीब थे, जब पहुंचे तो 100 से कम थे। ये थे दुआबे के लोग, खुद मर गए लेकिन अपने मुर्शिद को पाकिस्तान पहुंचा गए। दूधिया जोड़ा। लुधियाने और अंबाले में मैंने जिंदगी के कई एक साल गुजारे थे। अंबाले में मैं जवानी की अव्वलीन बेदारी से शनासा हुआ था। क्या अब भी वहां पंखे का मेला होता है? पंखे का वो मेला जिसने पहली मर्तबा मेरे बेनाम बेमंजिल जज्बात को हवा दी थी, मुझ में एक अनजानी बेचैनी पैदा की थी। फिर उस आवारा बेचैनी को एक रुख मिल गया था, एक मुद्दा, एक मंजिल। ये मुद्दा दो गोरे चिट्टे पांव थे जो यूं तह किए पड़े रहते थे जैसे जूतों की दुकान में शोकेस में पड़ा हुआ हो। पांव का ये जोड़ा हमारे चौबारे के मुकाबले के घर की छत पर धूप में पड़ा रहता था। मैं कॉलेज से वापसी पर सीधा कोठे पर पहुंचता कि उस दूधिया जोड़े को देखूं। कई एक हफ्ते मैं उस दूधिया जोड़े को देखता रहा, देखता रहा। उस जोड़े की मालिका मुझे कभी नजर न आई थी। मैं उस दूधिया जोड़े में जो बड़ी नफासत से तय किया धरा रहता था, इस कदर खो गया कि मुझे मालिका का ख्याल ही ना आया था। उन दिनों अंबाला छावनी में मैं पीस मेमोरियल कॉलेज में पढ़ता था। क्या अब भी BDPM कॉलेज उसी अस्तबल में वाक है जिसमें वो उन दिनों चल रहा था? क्या अब भी शहर के लड़के सुबह सवेरे कॉलेज में पढ़ने के लिए छावनी जाते हैं? क्या उसी तरह साइकिलों का एक जुलूस निकलता है जैसा उन दिनों निकला करता था? इसी अंबाले में मैंने पहली मर्तबा अपनी टीनेज महबूबा को बेबी शो में देखा था। गोरा चिट्टा मुस्कुराता चेहरा, मुतकल्लम आंखें और घुंघरियाले बाल, सूफी की बहन तानी। यूं मेरी टीनेज मोहब्बत पांव के जोड़े से चलकर चेहरे तक आ पहुंची थी और मैंने उसे अपने सीने पर लटका लिया था। और फिर अमृतसर में जाकर उसकी तलाश में सरगर्दा फिरता रहा था। मेरा जी चाहता था कि अंबाले शहर के स्टेशन को जी भर कर देखूं। गाड़ी फर्राटे भरती जा रही थी। बाहर न जालंधर था, न फलवर था, न अंबाला था, सिर्फ घुप अंधेरा था, गाढ़ा घुप अंधेरा। स्टेशन आते तो थे लेकिन आते ही चल पड़ते, गाड़ी रुकते ही फिर चल पड़ती। और हमारी बोगी का जोग्राफिया कुछ इस किस्म का था कि वो लाजमन स्टेशन के वीरान हिस्से पर रुकती, ऐसी जगह जहां स्टेशन के नाम का कोई बोर्ड ना लगा होता। मुश्किल ये थी कि मैं खिड़की से सर निकालकर बाहर लटक कर स्टेशन को अच्छी तरह देख भी ना सकता था। खिड़की पर लोहे की सीखें जो लगी थी। कई बार मेरा जी चाहा कि भागकर दरवाजा खोलूं और प्लेटफॉर्म पर उतर जाऊं। मुसीबत यह थी कि बोगी का दरवाजा बहुत दूर था और दरवाजे पर हिंदी सिपाही वर्दी पहने बंदूक हाथ में लिए बैठा था। अंदर कूपे में चार जायर सर जोड़े बैठे हुए थे, शायद बातों में महफ थे या ताश की बाजी हो रही थी। नींद में छिछड़ा। दूसरे कूपे में लीडर साहिबान पड़े थे। सरदार लीडर, जिनके चेहरे पर वजाहत की मोहर लगी हुई थी, पेशानी पर वकार की झुरियां थीं, दाढ़ी शख्सियत को नूरानी झाल बख्श रही थी, स्लीपर पर चाकू बने हुए पड़े थे, गोया उनकी शख्सियत से सारी माया उतर चुकी थी। स्त्री टूट चुकी थी, उनकी मैं की रेवड़ी से कड़ाका खत्म हो चुका था, और वो यूं दिखाई दे रहे थे जैसे किसी प्लास्टिक के गुड्डे का अंदर का तागा टूट गया हो और आजा बिखरे पड़े हों। पता नहीं किस बुजुर्ग ने कहा था, नमाज भी क्या चीज है जो बड़े छोटे ऊंचे नीचे सबको आम दरबार में ला खड़ा करती है। नींद भी क्या चीज है जो शख्सियत के इम्तियाजात की फूंक निकालकर उसे छिछड़ा बनाकर रख देती है। उस वक्त सरदार लीडर के चेहरे की वजाहत खत्म हो चुकी थी, पेशानी पर वकार की झुरियां साफ हो चुकी थी, और वो यूं पड़े थे जैसे पोटैटो चिप्स से चिप्स गायब हो गया हो और सिर्फ पोटैटो ही पोटैटो बाकी रह गया हो। उस वक्त उनसे लीडरी की माया उतरी हुई थी, आलिम दीन की कलगी गिरी हुई थी, सिराते मुस्तकीम दिखाने के जोम का रोगन उतरा हुआ था, सब फीते किनारियां उतर गए थे, बाकी इंसान रह गया था, बेबस बेकस इंसान। पहली मर्तबा मैंने अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी की रौ महसूस की। इससे पहले जब भी मैं उन्हें देखता था मरूब हो जाता था, उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि देखने वाला मरूब हो जाता। मैंने कभी महसूस ही ना किया था कि मरूबियत की इस शुगर कोटिंग के नीचे एक आजिज मिस्कीन काबिले तर्स इंसान पड़ा है। उससे अगले कूपे में हिंदी पुलिस थी, एक सिपाही हाथ में बंदूक थामे सीट पर बैठा ऊंग रहा था। कूपे के अंदर दो एक अफसर सादा कपड़ों में सीटों पर चाकू बने हुए पड़े थे। नींद में अफसरी की चमक दमक मान पड़ी थी, तैं गुरूब हो चुकी थी। नीचे से आजिज बेबस इंसान निकल आया था। हिंदी पुलिस का भी वही हाल था, अहलकार सो रहे थे, सिपाही ऊंग रहा था। बेनाम स्टेशन। दफतन गाड़ी रुक गई, मेरा दिल उछल कर गले में अटका। स्टेशन आया है, मैंने सोचा, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, चलो अंधेरे में इलाका नहीं देख सकता तो स्टेशन ही देख लूं, प्लेटफॉर्म ही सही, शायद फलवर है। हाय ये कमबख्त सीखें जो खिड़की पर लगी हुई हैं, ना होती तो खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखता। स्टेशन के बोर्ड या लालटेनों पर कहीं तो स्टेशन का नाम लिखा होगा। लालटेने तो खत्म हो गई, वो तो जब की बात है जब बिजली का दौर नहीं आया था, जब हर स्टेशन पर एक लैंप रूम हुआ करता था, सरे शाम ही एक कुली लैंपों को साफ करता, स्टेशन की लालटेनों के दिए बाहर निकालता, उनमें तेल भरता, बत्तियां कुतरता, बाहर के शीशों को कपड़े से साफ करता। उस जमाने में बाहर के शीशों पर स्टेशन का नाम लिखा होता था, जब अंदर रोशनी होती तो स्टेशन का नाम बड़ी वजाहत से नजर आता था। स्टेशन का नाम जानना होता तो किसी बत्ती को देख लेते, अब वो बात ना थी। बत्तियां तो थीं, लेकिन लालटेने ना थीं, बाहर के शीशे ना थे, नाम ना था। नाम के तख्ते तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक स्टेशन के शुरू होने पर जमीन में गड़ा होता है, दूसरा खत्म होने पर। नाम कैसे देखूं, मैं मायूस हो गया। फिर दफतन मुझे ख्याल आया कि स्टेशन के मेन गेट पर भी तो नाम लिखा होता है। मेन गेट पीछे रह गया था, चूंकि हमारी बोगियां फ्रंटियर मेल के आगे लगी हुई थी। कुली भी स्टेशन का नाम नहीं पुकार रहे थे। पुराने जमाने में कुलियों की ड्यूटी होती थी कि रात के वक्त जब गाड़ी प्लेटफॉर्म में दाखिल हो तो वो बुलंद आवाज में स्टेशन का नाम पुकारते, ताकि गाड़ी में बैठे हुए मुसाफिरों को पता चल जाए कि कौन सा स्टेशन आया है और मंजिल कितनी दूर है। गाड़ी चल पड़ी, मैं उठकर बैठ गया। चलो स्टेशन पर पता नहीं चला तो ना सही, स्टेशन से बाहर निकलते हुए तो नाम का बोर्ड आएगा और पता चलेगा कि कौन सा स्टेशन था। जालंधर था कि फलवर था कि लुधियाना था, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। मैं बोर्ड की ताक में बैठा था। अरे ये क्या, बोर्ड पर पता नहीं क्या चीचू की मलिया बनाई हुई थी। नाम नहीं था, ना अंग्रेजी में ना उर्दू में। ओफो, ये हिंदी होगी। अरे महाराज, ये क्या गजब किया कि उर्दू को बिल्कुल ही त्याग दिया। अगर बोर्ड के किसी कोने में उर्दू में स्टेशन का नाम लिख देते तो मुझे पता चल जाता, मुझे कितनी खुशी होती, पुरानी यादें ताजा हो जाती, सूखे हुए फूल फिर से ताजा हो जाते। आपका क्या बिगड़ जाता महाराज। किसकी उर्दू? महाराज ये क्या किया आपने कि उर्दू का बी मार कर रख लिया? आपने समझा कि उर्दू मुसलमानों की जबान है लिहाजा इसका नामो निशान ना रहे? ना महाराज, उर्दू मुसलमानों की जबान तो ना थी। मुसलमानों की होती तो सिंध की जबान होती, मुल्तान की जबान होती। मुसलमानों की जबान तो फारसी थी महाराज, जो मुगलों के दौर में भी राइज थी। उर्दू को तो इसलिए राइज किया गया था कि मुसलमानों का फारस से जो तमद्दुनी बंधन था उसे काट दिया जाए, ताकि वो हिंद को अपना देश समझें और विदेशी रंग को त्याग दें। जाहिर है कि राब्ता काटने का काम सरंजाम देने में मुसलमानों का फायदा तो ना था, हिंदुओं का फायदा था या मगरबी हुक्मरानों का फायदा हो सकता था। फिर मुसलमान उर्दू को कैसे राइज कर सकते थे? महाराज आप तो बड़े समझदार हैं, सोच समझ हिंदू कौम की अजमत का एक निशान है। आपने ये कैसे समझ लिया कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? चलिए माने लेता हूं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, लेकिन ये भी तो सोचिए क्या जबान काटने से मुसलमान कट जाएगा? इतना गुस्सा भी तो अच्छा नहीं महाराज, आपकी कौम में सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, लेकिन मुसलमान का नाम आते ही ये सब औसाफ क्यों मादूम हो जाते हैं? गाड़ी जन्नाटे भरती हुई चली जा रही थी। स्टेशनों की तरह बाहर भी घुप अंधेरा था। शहरों के नामों पर तासुब का पर्दा पड़ा था जो मेरी यादों का गला घोंट रहा था। मैं अपनी सीट पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था कि उन शहरों को पहचान न सका जिनकी खुशबू सूंघने के लिए मैं बेकरार था। उम्मीद ही सारे फसाद की जड़ है, उम्मीद बेकरारी को जगाए रखती है, करवटें बदलने की सूरत कायम रखती है। उम्मीद बड़ी जालिम है, नाउमीदी कितनी हमदर्द है, यूं जैसे लोरी हो, थपक थपक कर सुला देती है। आहिस्ता आहिस्ता देहात के घरों की छतों पर जलती हुई ट्यूबें धुंधलाने लगी, धुंधलाती गईं और फिर नींद का स्याह बादल छा गया। स्लम्स। जब मैं बेदार हुआ तो देखा कि कूपे के जायरीन सब बिस्तर लपेट रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरे कूपे में लीडर साहब बैठे आंखें मल रहे थे। वो अपनी बिखरी हुई शख्सियत को इकट्ठा कर रहे थे, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे ताकि वो अपनी फॉर्म में आ जाए, पेशानी सहला रहे थे कि वकार की सिलवट फिर से पड़ जाए और वो वैसे ही मौजिज दिखने लगे। आखिरी कूपे में भारतीय पुलिस अफसर और सिक्योरिटी वाले पट्टियां बांध रहे थे। पहरेदार सिपाही ऊंग ऊंग कर अब चाको चौबंद बैठा था, लेकिन उसकी पगड़ी पर नींद और ऊंग के आसार अब तक मौजूद थे। गाड़ी के बाहर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। इस रोशनी में दिल्ली के स्लम्स साफ नजर आ रहे थे। छोटे छोटे घरौंदे, छतों पर बिछी हुई चारपाइयां, चारपाइयों पर बैठे हुए खांसते हुए बूढ़े, अंगड़ाइयां लेती हुई नौजवान लड़कियां और मकानात से कुछ फासले पर झाड़ियों में रफाए हाजत के लिए बैठे हुए लोग। ये मनाजिर रेल की लाइनों पर और एयरपोर्टों के गिर्दोनवाह में हर बड़े शहर से पहले नजर आते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कराची हो या लाहौर हो। यूं सयाहों को पहले ही से पता चल जाता है कि आवाम का रहन सहन कैसा है, लेकिन हम हैं कि इस तफसील को बिल्कुल भूले रहते हैं। बाहर से आने वाले डिग्नेटरीज का बड़े एहतमाम से इस्तकबाल करते हैं, उन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों में लिए फिरते हैं, आलीशान होटलों में ठहराते हैं, उनको शहर के अवामी इलाकों से दूर रखते हैं ताकि वो अवामी रहन सहन से वाकिफ ना हों। हम ये हकीकत भूल जाते हैं कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले वो हमारे स्लम्स का नजारा कर चुके हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम बैरूनी विजिटर्स को फख्र से अपना अवामी रहन सहन दिखाने का एहतमाम करेंगे और अपने तमद्दुन पर शर्मसारी महसूस न करेंगे। गाड़ी जमुना के पुल पर पहुंच चुकी थी। तमाम जायर अपना अपना सामान उठाए खड़े थे। लीडर साहब की शख्सियत पूरे तौर पर बहाल हो चुकी थी। भारतीय पुलिस मूंछ पर ताव दे रही थी। सफेद कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी का एक नायब चोरी चोरी चुपके चुपके हमारी गिनती में मसरूफ था। गाड़ी दिल्ली के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो चुकी थी।